Want op vonk.nl vind je een groot aanbod beddengoed. En nu geldt voor heel veel dekbed overtrekken 1 plus 1 gratis. Geef je huis wat vonk. Leonardo da Vinci, een van de grootste kunstenaars ooit. In Florence groeit da Vinci uit van leerling tot meesterschilder. 500 jaar na zijn dood bezoek ik, Diederik van Vleuten, de plek waar zijn talent tot volle bloei kwam. Vanavond om 21:50 bij Avro Tros op NPO 2. Goeie zaak, Toyota. Als je voor mooi gaat, ga je ook echt all the way. Zoals met de Toyota CHR. Ja, ja. En dan zou ik dus nu heel graag het scherpe design en het strakke bochtenwerk willen laten zien. Maar ja, radio, hè? Kijk daarom nu op toyota.nl/zakelijk. En laat je verrassen door de lage bijtelling vanaf €175 netto per maand. Wedden dat je er helemaal weg van bent? Dat is de power van Toyota. Tijdelijke opslagruimte nodig? Dan kies je voor Qbox. Qbox zet een opslagbox bij je voor de deur en haalt hem weer op als jij je spullen hebt ingeladen. Wij slaan de box veilig op en brengen hem weer terug waar en wanneer jij hem nodig hebt. Verrassend makkelijk en voordelig. Ga naar Qbox.nl en reserveer jouw Qbox. Dan staat hij snel voor je deur. Qbox.nl. NPO Radio 1. VPRO. 6 jaar na zijn dood, wat zou Nelson Mandela hebben gevonden van het huidige ANC? Bureau Buitenland. Met Erik Arends. Ja, sinds de eerste vrije verkiezingen 25 jaar geleden in Zuid-Afrika is het Afrikaanse Nationaal Congres onafgebroken aan de macht geweest. Maar waar het ANC begin jaren 90 onder Mandela nog stond voor hoop en optimisme, staat het inmiddels gelijk aan corruptie en vriendjespolitiek. Wat gaat dat betekenen voor de parlementsverkiezingen in mei? Straks een gesprek. En hoe gaat het in Venezuela eigenlijk met de aanhangers van de geplaagde president Maduro? Staan zij op het punt over te stappen naar het kamp van de zelfbenoemde president Guaido? Of blijven zij trouw aan de revolutie? Wij nemen ter plekke polshoogte, dus blijft u het komende half uur vooral luisteren naar Bureau Buitenland. Maar eerst Thailand. Geheel onverwacht stelde een prinses zich daar vandaag kandidaat voor de verkiezingen komende maand. En die verkiezingen zijn de eerste sinds de militaire staatsgreep van 2014. Maar met die kandidatuur is van alles aan de hand. U hoorde het zojuist al in het nieuws. Het gaat om prinses Ubonraad. Zij is de oudere zus van de Thaise koning en dat is pikant, zij wil de lijsttrekker worden van een partij uit het kamp van de premier die 5 jaar geleden door de militairen werd afgezet. Ze neemt het dus op tegen de huidige junta-leider, generaal Prayut. Althans, daar leek het op, want 2 uur geleden begon de Thaise koning zich ermee te bemoeien. Annelie Langerak, correspondent Zuidoost-Azië voor de Telegraaf. Goedenavond. Hallo. Goedenavond. Ja, een prinses die zich kandidaat stelt voor de verkiezingen en dan haar broer, de Thaise koning, die zegt: het is ongepast en ongrondwettelijk wat je doet. Wat is hier aan de hand? Ja, ja, dit is echt een bizarre wending. In een dag die een schokgolf teweeg heeft gebracht in Thailand. Dit duidt op oneenigheid binnen het koningshuis van Thailand, wat sinds de huidige koning is aangetreden in december 2016 een volledig gesloten machtsbolwerk is en door mysterie omgeven. En van deze prinses en oudste zus is bekend dat ze goede banden heeft met de koning. Mm-hmm. Maar ja, dit duidt toch echt op een tweedeling in het koningshuis. Een broerzus ruzie? Of meer dan dat? Ja, maar dat is onduidelijk. Het is, zoals ik al zei, het is sowieso altijd heel onduidelijk om erachter te komen wat er precies, wat zich afspeelt binnen het Thaise Koninklijk Huis. Maar onder de huidige koning is dat helemaal een mysterie. Dus het is op dit moment heel onduidelijk wat er precies wat zich heeft afgespeeld. Het nieuws is vandaag als een bom ingeslagen in Thailand. Het is nog nooit eerder gebeurd dat een lid van het koningshuis de politiek ingaat. Bovendien zou de prinses met haar partij ingaan tegen de huidige leider van de militaire junta, generaal Prayut. Maar goed, de koning heeft dus nu gezegd: het is ongepast. Gaat dat feest dan nu niet door? Of wat gebeurt er? Wat denk je? Ja, door de verklaring van de koning die vanavond in de Thaise avond om 11 uur 's avonds landelijk werd uitgezonden op de televisie. Mm-hmm. Ja, gaat de verkiezingscommissie nu naar alle waarschijnlijkheid de nominatie van prinses Ubon Raad afwijzen? Ja, dat betekent dus dat zij niet mee zal kunnen doen als kandidaat, ja, premier voor de verkiezingen op 24 maart. Dat is toch curieus, hè? Want je zou denken, zo'n delicaat plan om de politiek in te gaan, dat bespreek je dan toch eerst even met je broer, helemaal als die koning is. Is dat vergeten? Ja, en zeker. Ja, ja, zeker als het om de koning van Thailand gaat, ja. Is ze dat vergeten? Of hoe verklaar je dat? Dat is ook heel onduidelijk. Het is op dit moment niet duidelijk of de huidige militaire regering en hun aanhangers, hè, die hele, ja, ertussen zijn gekomen en de koning hebben overtuigd om haar geen toestemming te geven om dit te doen. Mm-hmm. Of dat zij inderdaad op eigen houtje dit heeft gedaan. Dat is totaal onduidelijk op dit moment. In hoeverre is deze toestand schadelijk voor de monarchie, denk je, in Thailand? Want dit is toch de twee leden van het koninklijk huis die rollenbollend over straat gaan. Ja, nee, absoluut. En zeker in aanloop naar de verkiezingen. Thailand heeft al 8 jaar niet naar de stembus mogen gaan. Er is dus 5 jaar geleden een staatsgreep gepleegd. En nu is er dus een tweedeling onenigheid binnen de monarchie. En die monarchie is juist altijd gebruikt, hè? Ja, door het leger, ook door de huidige militaire regering. Mm-hmm. Om stabiliteit in het land te bewaren, of eigenlijk als excuus. De huidige militaire regering zeiden, wij beschermen de monarchie. En zij wilden zorgen dat er geen partijen van de afgezette premier Thaksin, mm-hmm, weer aan de macht zouden komen. En door deze tweedeling in de monarchie kan dat gewoon heel veel onrust en zelfs wel chaos zorgen in het land. De vraag die je als buitenstaander hebt, is natuurlijk, zal dit tot barsten kunnen leiden in de militaire dictatuur daar? Of is het uiteindelijk aan het eind van deze nogal bewogen dag gewoon business as usual voor het leger? Ja, de vrees bestaat inderdaad dat dit, de spanningen lopen hoog op en de vrees bestaat dat dit tot onrust zou kunnen leiden. Oké, heel veel dank tot zover Annelie Langerak. En ja, of Thailand dus op weg is naar een absolute monarchie of dat een militaire dictatuur blijft, dat zullen we uiteraard blijven volgen. Veel dank. Auslandsbureau. Foreign Desk. Bureau Buitenland. De Venezolaanse autocraat Nicolas Maduro ligt onder vuur. Zijn volk protesteert massaal tegen honger, corruptie en hyperinflatie. En de Verenigde Staten stelden vorige maand zware sancties in. Maar ondanks de diepe economische en politieke crisis blijft zo'n kwart van de bevolking nog steeds trouw achter de revolutie staan. De revolutie die 20 jaar geleden juist werd uitgeroepen om een einde te maken aan corruptie en armoede. Met name in de arme wijken heeft Maduro nog steun. Een van hen is buurtleider Joel Capriles. Verslaggever Edwin Koopman maakt met hem een wandeling door het bastion van de revolutie. Nou, zolang je maar met mij meeloopt, is er niks aan de hand, zegt Joel Capriles. Zijn wijk Katia is niet de meest veilige. Vreemdelingen worden hier gewantrouwd en zeker nu de revolutie wordt bedreigd. In deze volkswijk met smalle straten, kleine huizen en veel problemen met armoede en geweld wonen traditioneel nog veel aanhangers van de revolutie. En toen de oppositie hun leider Juan Guaido uitriep tot interim-president, gingen hier alle alarmbellen af. En vooral toen Amerika hem erkende en zware sancties nam tegen Maduro. Ja, sí, sí, sí, sí. Pero este loco. Ja, hij is gek. Hij heeft zichzelf uitgeroepen tot president. Dan weet je toch gek zijn? Het zijn terroristische coupplegers, zegt Joel. Yo me quiero autoproclamar príncipe de Holanda, pues. Ja, ik kan mezelf ook wel uitroepen tot prins van Nederland. De Casa Comunal, het gemeenschapshuis, is hier het bruisend middelpunt van de buurt en van de revolutie. En het draait hier vooral om eten. Estamos cocinando para un total de 200 personas. We maken hier eten voor 200 mensen. Arroz y lenteja. Para mañana tenemos sardina con pasta en salsa. O sea, nos abastecen para 3 días. Vandaag hebben we rijst met linzen en morgen hebben we sardine. ¿Y quiénes están en la lista? ¿Qué tipo de personas? ¿Wie krijgt er hier eten van jullie? Atendemos a niños, atendemos mayores, personas mayores de tercera edad. Dus het gaat om kinderen, ouderen, werklozen, werkloze jongeren, jongeren zonder ouders. Het is gratis, mogen ze gratis eten? Esto es totalmente gratis, esto nos lo da nuestro presidente Nicolás Maduro. Ja, het is totaal gratis, het is eten wat we krijgen van Nicolás Maduro, van de president. Ja, dat is dus de bekende voedselhulp die... nu de hoogste prioriteit heeft gekregen van de regering. Door wanbeleid is het voedsel of uit de winkelschappen verdwenen of onbetaalbaar geworden. En nu zorgt Maduro ervoor dat in ieder geval zijn aanhang wat te eten krijgt. En dus ook trouw blijft aan de regering. El principal enemigo nosotros aquí en Venezuela son el imperio de los Estados Unidos, es Donald Trump. Ja, onze echte vijand is het Amerikaanse imperium en Donald Trump. Tengo mucho temor de que Donald Trump inicie como lo ha hecho en Irak, en Libia, como lo ha hecho en Siria, una guerra. Ja, ik ben heel erg bang, zegt hij, dat Donald Trump hier een oorlog begint, zoals hij dat eerder heeft gedaan in Irak en in Libië en in Syrië. En het kan straks uitmonden in een burgeroorlog in Venezuela. Tenemos un mapa donde tenemos detectada todas las personas que son de oppositie. Ja, we hebben hier een kaart van de wijk waarop iedereen staat aangegeven die van de oppositie is. Moderada, leve, radical y peligrosa. En die hebben we dus opgedeeld in 4 categorieën: gematigd, licht, radicaal en gevaarlijk. We weten precies wie het zijn, waar ze zijn en wat ze doen. Son de armas tomar. Ja, die laatste twee categorieën, dus de radicale en de gevaarlijke, ja, daar moet je echt op letten. Dus hier staan 20, een stuk of 20 zakken, 25 zakken. Helemaal vol met bevroren kippen. En die worden uitgedeeld. Y eso se reparte por las familias. Sí, 474 familias. 474 families, die krijgen dus een kip. Wat kostaría un pollo? 1000 soberanos. Dus normaal kost... Normaal kost zo'n kip 10.000. En dus ze krijgen voor een tiende van de prijs, krijgen die families een kip. Gracias a nuestro presidente Nicolás Maduro. Dit is dankzij de revolutie, dankzij de president. Waarom? Ja, ik loop hier met Joël langs wat eigenlijk de school had moeten zijn. Se avanzó con el dinero que habían aprobado hasta ahí y tenemos que retomar eso de nuevo. La obra de la escuela concentrarse en. De president had dus een school beloofd hier 7 jaar geleden al. Maar hij is nog steeds niet af. Achter een houten hek torent een stalen karkas naar boven. 2 verdiepingen de hoogte in. Maar er zitten ook geen muren, geen ramen, helemaal niks. El año pasado fue que se paró. Vorig jaar is de bouw stopgezet, zegt hij. Nosotros queremos que esta escuela lleve el nombre de presidente Hugo Chávez. Nou, het project zit dus totaal in de slop. Niks is ervan terechtgekomen, maar toch willen ze dat de school, als die ooit afkomt, genoemd wordt naar president Hugo Chávez. De grondlegger van deze revolutie. Gracias. Intussen is hier bij het gemeenschapshuis een kleine vrachtwagen aangekomen met eieren. Mannen sjouwen de dozen met 300-400 eieren naar binnen. En de vrouwen die houden de administratie bij. Deze eieren die zullen later vandaag door de vrouwen samen met de kip die vanmorgen al was aangekomen worden verdeeld onder de families in de buurt. Hacer arroz para los vecinos de nuestra comunidad. Joël bakt een klein stukje vlees. Rijst en linzen heeft hij gekregen van de gemeenschapskeuken hier. Zelf kan hij ook maar net de eindjes aan elkaar knopen. Om hem heen staan emmers water, omdat er geen stromend water is. Joël, als je nou kijkt naar die 20 jaar revolutie, de school ligt stil, De helft van de week is er geen water. Jij eet dankzij de gaarkeuken. Waarom blijven jullie die revolutie steunen? Neem je dat de regering dan niet kwalijk? No, porque tenemos una guerra económica. Nee, zegt je wel, want er wordt namelijk een economische oorlog gevoerd tegen ons. No tiene represado el dinero. Al het geld van Venezuela is geblokkeerd door de Amerikanen. Maar esta oposición apátrida, antipátrica que tenemos. Er komt nog die verraderlijke oppositie bij. Maar wij willen doorgaan en we bidden dat er geen oorlog komt. Nosotros queremos seguir. Y estamos rogando a Dios de que no venga la guerra. Ja, liever geen oorlog, daar kun je het alleen maar mee eens zijn. U hoorde verslaggever Edwin Koopman onder Maduro-aanhangers in Venezuela. Bureau Buitenland. Met Erik Arends. Hij probeert sinds een jaar het corrupte imago van regeringspartij ANC op te poetsen. De Zuid-Afrikaanse president Cyril Ramaphosa. Hij volgde Jacob Zuma op, die het veld moest ruimen wegens een waslijst aan corruptieaantijgingen. En dat oppoetsen van het imago is hard nodig, want inmiddels zijn de campagnes in volle gang voor de parlementsverkiezingen van 8 mei aanstaande. Het ANC is bijna een kwart heel eeuw aan de macht, maar blijft dat zo onder leiding van Ramaphosa? Hier aan tafel Zuidelijk-Afrika-deskundige en hoofdredacteur van ZAM Magazine, Bart Luyrink. Hartelijk welkom. Ja, enorme corruptieschandalen dus. Wat heeft Ramaphosa kunnen veranderen aan dat imago van het ANC? Nou, hij heeft een groot aantal maatregelen getroffen. Die het instellen van een onderzoekscommissie. Hij heeft bijna de helft van de regeringsleden vervangen. Hij heeft op de instituties die in handen waren van mensen die tot het kleptocratische netwerk van Zuma behoorden, aan de kant gezet, geschorst, procedures gestart. Dat is echt wel een behoorlijk indrukwekkende lijst. Misschien niet overal schoon schip gemaakt, omdat hij ook rekening moet houden met de verhoudingen in het ANC en de invloed die Zuma daar nog een beetje heeft. En hij hoopt natuurlijk dat dat voldoende is om dat zeer, zeer, zeer geschonden imago van het ANC te herstellen. En een goede uitslag te maken. Dat is wel echt aan de hand. Dat imago is geschonden. Ja, natuurlijk. Er zijn natuurlijk in die aanloop naar het vertrek van Zuma zeer grote demonstraties geweest. Er zijn een reeks van maatschappelijke organisaties die voor zijn tot zijn vertrek opriepen. De rechterlijke macht, de media. Dat was een zeer breed protest dat uit de samenleving kwam. En vervolgens ook in het ANC aansloeg. Want nog even, Zuma heeft niet 3 tientjes achterover gedrukt, maar het ging om meer, hè? Ja, er zijn schattingen nu. Er is een commissie die dat allemaal in kaart probeert te brengen. Dan zullen we het nog beter zicht daarop krijgen. Maar de schattingen lopen uiteen van dat het tussen de 70 en 100 miljard euro zo is weggesluist. In zakken van mensen uit dat netwerk verdwenen, Indiaanse zakenvriendjes, op rekeningen terechtgekomen in Dubai, zijn zoon, andere familieleden. Dat is zeer, zeer, zeer aanzienlijk. En dat heeft zich natuurlijk als een soort olievlek uitgespreid. En heeft ook greep gekregen op grote delen van een ANC-bestuurders op het lokale en provinciale niveau. Dus dat is een virus geworden dat je niet zomaar even natuurlijk wegkrijgt. Betekent dit dat dat ook het thema van de verkiezingen wordt? Corruptie? Aanpak van de corruptie? Aanpak van de corruptie en natuurlijk het creëren van perspectief. En vooral perspectief op werk. Ruim 30% van de bevolking, van de mensen die kunnen werken, die zitten zonder werk. Een deel daarvan zit in de informele industrie, de straathandel enzovoorts. Maar toch zijn gigantische cijfers. En onder jonge mensen is dat aantal nog veel hoger. Dus daar zal men denk ik in de eerste plaats naar kijken of Ramaphosa de belofte die hij gedaan heeft, veel investeringen aantrekken, arbeidsplaatsen creëren in een zeer moeilijk economisch klimaat, of hij die begint waar te maken. Die Zuma die heeft dus inderdaad gigantische hoeveelheden geld weggesluist. Ja. Toch loopt hij nog vrij rond. Heeft hij nog enige invloed überhaupt in het ANC? Ja, zijn machtsbasis ligt natuurlijk in de provincie KwaZulu-Natal. Hij is Zulu, hè? Hij is Zulu. Het is voor misschien een beetje etnisch bepaald, maar het is nou eenmaal waar hij vandaan komt. Mm-hmm. Ramaphosa heeft daar zeker ook aanhang. De verkiezingscampagne van het ANC begon in KwaZulu-Natal. Dan zie je dat Zuma daar ook dat stadion binnenkomt waar dan 100.000 mensen zitten. En met Ramaphosa? Met Ramaphosa. Men speelt eenheid. Omdat dat voor die verkiezingen nodig wordt geacht, blijkbaar. Maar ja, hij loopt dus vrij rond. Hij liep vrij rond op die verkiezingsmanifestatie. Hij staat terecht op beschuldiging van corruptiezaken die zich nog voor zijn presidentschap hebben afgespeeld. En als die Zondo-commissie, zo heet de commissie die onderzoek doet naar alles wat er gebeurd is tijdens zijn presidentschap, het onderzoek heeft afgerond, en dat zal naar verwachting nog wel ongeveer een jaar duren, dan krijgen we ook zicht op allerlei andere fraude- en corruptiezaken waar hij bij betrokken is en kan daar ook vervolging op volgen. Ja, maar hij heeft dus zoveel aandacht dus kennelijk nog, dat Ramaphosa het nodig vindt om samen met hem een stadion binnen te lopen waar de aanhangers van het ANC zitten. Ja, dat is natuurlijk het angstige in de situatie. Althans, dat wordt door de aanhang van Ramaphosa zeer angstig gevonden. Mm-hmm. Omdat er dat ook het risico met zich meebrengt natuurlijk dat hij twee verschillende en tegenstrijdige signalen afgeeft. Dus die mensen die zeggen, je moet er schoon schip mee maken, je moet er een streep onder zetten, er moet mee afgerekend worden, het moet ook consequenties hebben. Ja, die beginnen op het moment dat hij natuurlijk met Zuma zo'n stadion binnenloopt weer te twijfelen. Ik heb de indruk dat het hoog politiek is, maar heel smaakvol is het niet. Ik zag dat Zuma ook nog een Twitter-account heeft waar hij flink mee ten strijde trekt. Zeker, een paar weken terug mee begonnen. Of hij dat zelf onderhoudt, dat weet ik eerlijk gezegd. Kun je je afvragen, vermoeden wie dat misschien voor hem doet. De oud-ambassadeur Niehaus, die Nederlandse ambassadeur voor het ANC is. Ik denk dat hij daar wel een handje bij had. Niet dat Zuma zelf niet kan tikken of zal het niet de verkeerde indruk wekken. Maar het zijn zeer doordachte propagandistische teksten. En daar heeft hij inmiddels 200.000 volgers mee gewonnen. En heeft dat invloed op het beleid van Ramaphosa? Nee, het knappe van Ramaphosa is dat hij maakt gebaren. En door met Zuma dat stadion binnen te lopen bijvoorbeeld. Maar het heeft hem, die omgang met Zuma heeft hem er niet van weerhouden om het kabinet voor een groot deel te vervangen en op te treden tegen een groot aantal corruptiezaken. Dus dat, zo probeert hij het. Uw blad, Zan Magazine, heeft de Zuid-Afrikaanse schrijver Sisonke Umsimang uitgenodigd. Klopt. Voor een lezing zondag in Amsterdam. Zij stelt in een interview in de Volkskrant vandaag dat de huidige president Ramaphosa helemaal niet zoveel verschilt van Zuma, de corrupte voorganger, zullen we maar zeggen. Even een citaatje. Zij zegt, hij, Ramaphosa, is een van die ANC-kopstukken die in het bedrijfsleven schatrijk zijn geworden en heeft een hele kliek van dit soort politici en zakenlieden om zich heen. Heeft hij een punt? Nou ja, het is geen twijfel dat hij schatrijk is geworden in het kader van wat de Black Economic Empowerment heette. Dat werd hem overigens door Mandela toegeschoven. Hij zei, jij moet die rol gaan spelen, omdat er binnen het ANC iemand anders klaar stond om de rol van Mandela, de macht van Mandela, weer over te nemen. Maar dat is onmiskenbaar zo. Ik geloof niet dat er veel aanwijzingen zijn dat er zijn helemaal geen aanwijzingen tot op heden dat Ramaphosa zijn zakenvriendjes voordelen gunt, zoals dat de praktijk onder Zuma was. Dus ik deel. Je bent genuanceerder. Ik ben iets minder wantrouwend dan Sisonke Umsimang, maar ik begrijp heel goed dat er wantrouwen bestaat. Hij heeft natuurlijk ook 5 jaar deel uitgemaakt van een kabinet dat geleid werd door Zuma. En er zijn natuurlijk vele malen stemmen opgegaan. Zeggen, waarom sta je niet op? Waarom steek je niet je middelvinger op? En zeg je weg ermee? En zijn antwoord is onder mensen in zijn directe kring van vrienden. Heeft daar nooit publiekelijk veel over gezegd. Als ik dat gedaan had, dan hadden we het kunnen vergeten. En dan was het nog veel erger geworden, politiek. Nog even kort nog, die verkiezingen in mei. Dan mag eigenlijk een hele generatie jongeren stemmen die na de apartheid zijn opgegroeid. Hè? Ja. Die hebben daar dat niet lijfelijk meegemaakt. Wat doet het ANC voor die groep? Is het ANC aantrekkelijk voor die groep? Of kiezen zij toch liever een andere partij? Er is een zekere populariteit bij een partij die heet de Economic Freedom Fighters, die geleid wordt door Julius Malema, ooit ANC'er, een fanatiek Zuma-aanhanger. Hij heeft daar ruzie mee gekregen, is daar uitgetreden en heeft een soort radicale jongerenbeweging opgericht, of partij opgericht, die zeer tot de verbeelding van een deel van jonge Zuid-Afrikanen spreekt. Inmiddels zit Malema, die partijgenoten van hem, ook wel tot over zijn oren in de corruptieschandalen. Nee, van hetzelfde. ANC zie je als je naar de leiding kijkt, dan denk je nou dat die slag naar een jongere generatie, die maken ze niet. Als je kijkt naar verkiezingscampagnes en de opkomst in die stadions en die massa's die daar elke keer weer naar binnen komen, dan hebben ze wel degelijk een appeal naar heel veel jonge mensen. We gaan zien hoe het in mei gaat aflopen. Hartelijk dank, Zuid-Afrika-deskundige Bart Luyrink. Ja, en aanstaande zondagmiddag dus geeft de Zuid-Afrikaanse schrijfster Sisonke Umsimang de eerste Nelson Mandela-lezing. Die begint om 3:30 in de Amsterdamse Stadsschouwburg. Dit was Bureau Buitenland voor vanavond en ook voor deze week. We zijn er maandag weer. Dat wordt straks smullen. Dat zeg ik over Mandjaren, want dat komt na het nieuws met Jelly Brouwer. Maar nu eerst het nieuws. NPO Radio 1. Met Jan van der Putten. Een vliegveld aanleggen op een eiland in de Noordzee heeft meer nadelen dan voordelen, zegt minister van Nieuwenhuizen na onderzoek. De veiligheid van de kust is in het geding, net als de natuur. En alleen al de aanleg van Schiphol in zee plus een tunnelverbinding naar het land zou 33 tot 46 miljard euro kosten. Rusland bevestigt dat het met Nederland en Australië wil praten over MH17. Maar dan moet het vooral gaan over Oekraïne. Volgens de Russische onderminister van Buitenlandse Zaken ligt Rusland steeds onder vuur in die zaak en blijft Oekraïne buiten schot. 7 mensen die zijn veroordeeld voor de Zwarte Piet-blokkade bij Jouren willen niet dat hun DNA wordt opgeslagen. Dat DNA speelt geen enkele rol bij wat ze hebben gedaan, zegt hun advocaat. Dus is opslaan wettelijk niet nodig. En filmdistributeur Dutch Filmworks krijgt geen namen en adresgegevens van Ziggo-klanten. Hoeft niet van de rechter. Dutch Filmworks wil bijbehorende namen en adressen van computers waarop illegaal films zijn gedownload. Maar volgens de rechter is dat verband niet 1-op-1 te leggen. ANWB Verkeersinformatie met nog file op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen Zevenbergse Hoek en de Moerdijkbrug staat nog 3 kilometer file. De vertraging is 5 minuten. Heeft allemaal te maken met een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Namens iedereen bij de ANWB... Wij waarderen dat je lid bent. Daarom geven we leden die nu een autoverzekering bij de ANWB afsluiten... een jaar lang extra korting. Zo weten we zeker dat je bij een botsing of andere autoschade goed geholpen wordt. En je betaalt niet te veel. Want hoe langer je lid bent, hoe hoger de korting, tot wel 20%. Bereken je premie op anwb.nl/autoverzekering. Zo, dat is leuk van Social Deal. Met de gratis Social Deal-app maak je kans op een droomreis ter waarde van 3000 euro. Die ga ik meteen even downloaden. Denk... Nog groter. Zie je hem rijden? Mini. Maak van je grootste dromen nog grotere ervaringen met de Mini Countryman. De SUV van Mini. Nu tijdelijk vanaf €415 per maand met Mini Private Lease. Denk groot. Kijk op mini.nl. Een droomreis winnen van 3000 euro? Dat wil ik ook! Ik download nu die Social Deal app. Denk groot. Kijk op mini.nl. Heb jij de Social Deal-app al? Download hem gratis en maak kans op 3000 euro. Ruik je dat? Yep, nieuwe auto. En bij een nieuwe auto hoort natuurlijk, juist, een nieuwe autoverzekering. Want als je kenteken of postcode verandert, kan je premie ook veranderen. En zo kan een verzekering beter voor de ene auto zijn dan voor de andere. Kijk dus altijd even of je autoverzekering beter en voordeliger kan. Ook bij een nieuwe zesdehandse. Check het zelf op independer.nl. Vertrouw op jezelf. Independer. Experts in financieel inzicht. Wat doen leiders over 5 jaar anders dan nu? Kom ook naar Agile Leadership Europe, het event over het leiderschap van de toekomst. Aanmelden op managementboek.nl/agile. Sluit nu een autoverzekering af via Independer en ontvang gratis extra dekking. Fijn idee toch? Radio 1. NTR. Het is vrijdagavond even na 7:30 en live vanuit Mr. Kitchen in Amsterdam bent u welkom in de keuken van Mandjaren, waar altijd wel iemand achter de kachel staat en waarvan alles wordt opgediend. Aan het hoofd van de keukentafel, ja daar, zit de remplaçant Petra Possel, Jelly Brouwer. Goedenavond bij Mandjaren, rechtstreeks vanuit het Westerpark in Amsterdam. Peter is op vakantie. 2 weken lang. En ik mag dus aan de bak en op de bok en wat al niet meer. U kunt reageren op deze uitzending. Stuur dan een mail, mandjaren@ntr.nl. Twitteren kan ook, hashtag Radio Mandjaren. En wat gaan we vandaag doen? Er zitten 4 mensen hier aan tafel. Reinier Spreen over zijn boek De Taal van Smaak. Reinier, er zijn mensen die een ontzettende hekel hebben aan het woord leuk. Maar jij vindt het woord lekker afschuwelijk. Het woord lekker zegt me niet zo heel veel. Nee, echt niet? Nee, want er zit... Het is lekker of niet lekker. Dan heb je toch een lekker voorzicht. Is fantastisch. Lekker maar, is fantastisch en daarmee is alles gezegd, wou je daarmee zeggen. Is vaak alles gezegd en ik wil graag weten waarom. En dat is de vraag die ik heb proberen te beantwoorden. Waarom is iets lekker? Ja. Ja. En daar heb je een boekje over geschreven. De Taal van Smaak, daar gaan we het zo over hebben. En ook de kookwedstrijd onder leiding van Francine Knorringa. Waar hebben ze je nu weer toe uitgedaagd, Francine? Nachteten. Nou, we hebben een recept voor œuf en cocotte. Het is een klein potje en de inzender die zegt erbij... het is wel even werk 's nachts, maar dat heb ik ervoor over... want het is echt lekker. We gaan het straks proeven. Ik ben het hier aan het voorbereiden en... Maar het is wel even werk, wat ik toch niet direct associeer met een nachtmaaltijd. Nee, en eerlijk gezegd is het binnen 3,5 minuut zit het in het potje. Kun je nagaan wat hij normaal maakt. En nu de oven aan. Volgens mij valt het met dat werk wel mee. En zou de smaak wel eens heel lekker kunnen zijn. Het enige is dat we het eigenlijk hadden moeten eten met een benenlepel. En ik heb jullie vandaag allemaal lastig gevallen. Of jullie misschien in de la een benenlepel hadden liggen. Ik kijk jullie nu heel hoopvol aan. Had dat zin gehad? Ja, had je hem gehad? Nee. Jij had hem gehad? Nee. Ja, ik wist wel wat het was, namelijk zo'n een benenlepeltje... waar je vroeger bij oma... Zo'n grijze, grauwig... Ja, maar goed. Die hebben we massaal weggegooid, die lepeltjes. Ja, en waarom moest het met benenlepeltje? Nou, omdat... dat zal ik straks uit. Ja, sorry, tuurlijk. Geeft helemaal niks. Eerst even voorstellen. Nou, we hebben je al gehoord, Jacques Hermes. Ja. Het nieuws... van deze week, het culinaire nieuws, is eigenlijk wel de dood van John Halvemane. Ja. Ja. Heb je hem gekend? Ik heb hem een paar keer ontmoet. Hm. Maar dus niet gekend, maar wel ontmoet. En ik heb wel gezien dat dat toch wel een... wel een van de meest markante figuren in de Nederlandse culinaire wereld is geweest. De chef-kok van La Rive. Ja, hij heeft... en hij heeft heel veel... Auberge, Leidseplein. Ja. Maar hij heeft heel veel betekend voor jonge generatie chefs. Hij heeft een beetje meegedaan aan Nouvelle Cuisine. Hij is heel erg van simpel. Van maar alles heel belangrijk. De smaken, waar we het straks over gaan hebben natuurlijk. En hij was gepassioneerd. Het is zo jammer. Ik bedoel, hij is net met pensioen, hij heeft net zijn zaak verkocht. En dan, hij wist al wel een beetje, omdat hij lang ziek was... dat het ook wel een beetje boven het hoofd hing. Alleen, dat is een droevig nieuws. Ja. Ja. Onze andere gast aan tafel, Hans Heilo. Patissier, broodbakker. En ook werkzaam geweest in het Amstel Hotel. Ja, heb jij John Halvemane gekend? Nou, ook wel eens ontmoet, maar niet echt goed gekend. Nee, wat typeert hem naar jouw idee? Nou, hij was toch wel, denk ik, een van de eerste die wel naar de gewaagde smaak ging, volgens mij. Weet je, dat volgens mij was hij ook een van de eerste die kreeft met vanille, in vanilleolie gaat. En Aziatische elementen. Dus wat dat betreft was hij zijn tijd wel ver vooruit. Ja. En het bord moest er ook goed uitzien, hè? Ja, absoluut. Ja. En wat ik veel hoorde, ook natuurlijk met mensen die, waarmee ik samengewerkt heb... die wel met hem echt gewerkt hebben. Die hadden wel respect voor hem. En dat het een harde leermeester was. Dat denk ik wat zeker is. Een harde leermeester? Ja, absoluut, ja. Streng, bedoel je? Ja, streng. Hè. Maar rechtvaardig. Maar wel echt een flink chef, ja. Ben je ook streng, eigenlijk? Of ik streng ben. Je kijkt al weg, dat betekent veel volgens mij. Dat hangt een beetje vanaf in wat voor situatie. Kijk, ik heb wel eens dat ik nog in het Amstel werkte, liep ik stage op het VMBO, op de Hubertus Vakschool. Ja. En dan moet je zeg maar de norm streng moet je wel een beetje bijschaven, ja. Want anders, het hangt er vanaf wie je tegenover je hebt. Weet je, op een gegeven moment... bij het Amstel was je ook gewerkt. Als je werk als je niet af was, dan moest je gewoon eigenlijk... niet lunchen of niet eten, maar je werk komt gewoon af. Dus, de mensen komen zo meteen binnen. Moet je wel je amuse hebben of je dessert hebben. Dus dat heb ik ook eens geprobeerd bij een groep VMBO-studenten. Ik zei, jullie hebben het werk niet af, dus ook geen pauze. Ja, toen had ik bijvoorbeeld 25 VMBO-kinderen op de bank staan. Ja. Dus dat was niet echt heel handig. Nee, dus dat moet een ander vorm verstrengen. Je moet het wel goed inschatten. Toen was het nog niet zo handig erin en nu kan ik dat veel beter plaatsen. Maar nu heb je ze niet meer tegenover hier staan. Je bent werkzaam bij de Bakery Institute. Ja. En je bent een van de vaste proevers van het Mangiare panel. Ja, en vandaag heb jij een botertje meegenomen. Ja, een botercrème. Ja. Een botercrème. Ja, op verschillende wijzen gemaakt ook. Nu ken ik dat trouwens alleen maar als een heel smerig goedje wat de kinderen over de cupcakes hebben. Mensen vinden het of heel lekker of heel niet. En, Nee, en wat is belangrijk aan een botercrème? Dat die goed luchtig is, wat voor type vetstof je gebruikt. Ik kan best begrijpen dat als mensen een mergpijpje uit de supermarkt halen die in het droogvak zit, dat ze de crème die erin zit niet lekker is. En waarom niet? Omdat het margarine is met een gelijk deel poedersuiker. Ja, dat is toch wel. Je kan toch wel andere dingen doen. Het allerbelangrijkste is dat je als je botercrème gebruikt, dat je goede balans hebt tussen gebakken product en crème. En jij hebt er 4 verschillende bijen. Die mogen wij straks met z'n allen gaan proeven. Ja, zeker. Ja. En er is er ook een uit een pakje. Ja, we hebben er eentje uit een pak die je in de supermarkt kan kopen. Dus waar je eigenlijk water en boter aan kan toevoegen. Ik moet zeggen. Met dat akelige kleurtje? Ja, is dat akelige kleurtje. Ja, heel mooi kleurtje. Ja. Spannend. Nou, blauw is altijd heel goed wat dat betreft daarin. Ja. En zeker als je het opklopt, wordt het lekker wit en lichtblauw van. En ik heb de middelste is een klassieke Franse botercrème. Dus dat is op basis van een schuim. Straks gaan we er uitvoerig op in. Goed. Ja, okay. En dan gaan we lekker proeven. Voor degene die het lekker vindt. Ik ben benieuwd. Na de klok van 8 uur gaan we het hebben over botercrème. En dan nu, Reinier Spreen. Je hebt het boekje uitgedeeld aan ons allemaal. De taal van smaak. Heel mooi, prachtig. Het ziet er echt heel mooi uit in eigen beheer uitgegeven. Mooi, dun boekje. Je bent barman, maar ook Neerlandicus en schrijver. Vorig jaar verscheen er een boek van jouw hand, De Vergeten Kwakka. Monument voor de kwakka. Monument voor de kwakka. Het heeft niks met eten te maken, maar alles met het dierenrijk. De kwakka is namelijk de schlemiel van uitgestorven dieren. Dat is de ondertitel. Daar gaan we het niet over hebben. Heel goed. Vandaag gaat het over eten en drinken. In jouw geval vooral drinken. Vorige week omdat je een barman bent. Maar ook omdat je dit boekje hebt geschreven. De taal van smaak. Want als nou iets ingewikkeld is, dan is het wel om te beschrijven waarom je iets lekker vindt of waarom je iets vies vindt. Absoluut. Ja. Jij gaat ons leren hoe we daar woorden voor kunnen vinden. Nou hoeft dat bij een deel van de tafel niet, want laat het nu hun vak zijn. En laten we daarmee beginnen. Namelijk, we nemen een slokje wijn. Hans Heilo, zullen we met jou beginnen? Ja. En als jij dan 3 woorden bij dat slokje wijn kunt formuleren. Ja. Ja. Ik hou heel erg van stiltes op de radio. Fris. Fris. Ja, fris. Ja, bloemig. Bloemig. Ja, en de derde moet ik eerlijk zeggen. Ik zou bijna zeggen lekker, maar dat mag volgens mij niet. Verboden. Verboden. En bloemig? Ja, een beetje. Is het Chardonnay-achtig, kan dat? Ik weet het niet. Ik heb niet zo heel veel verstand van. Nou, je hoeft er helemaal geen verstand van te hebben. Als je maar gewoon 3 woorden paraat hebt, en die heb je. Ja. Jacques Hermes. Nee, ik weet het jij niet. Jij mag ook 3 woorden. Maar kijk, het is jouw professie. Jij doet niet anders dan schrijven over eten en drinken. Het is niet mijn professie, maar ik... Francine Knorringa, je bent vaste medewerker van Banzai. Citrus. Kan dat? Er zit een mooie zuur in, kan ik vertellen. Ja. Ja. En citrus en het bloemige vind ik wel wat meevallen. Ja. Ik vind het een tamelijk strakke wijn. Maar strak is niet echt een smaakomgeving. Kijk, nu wordt wel duidelijk hoe ingewikkeld het is, hè? Absoluut, absoluut. Ja, je kunt verschillende dimensies benoemen. Het is wit. Laat me vooropstellen, ik ben geen wijnkenner, ik ben geen bierkenner. Al weet ik van bier het een en ander. Als barman. Wijn begint een beetje te komen. Maar het boekje is ook geen voorschrift van zo moet je het doen. Maar een verkenning van hoe dat werkt. Hè? Waarom het zo ingewikkeld is eigenlijk. Daar begint het mee. En vervolgens hoe je dat op kunt lossen. Ik zou zeggen, als ik iets mag noemen wat ik nog niet heb gehoord. Meloen. Meloen. Beetje meloen zit er wel in. Ja. Zo'n fris, zuurzoete... Ja, want de truc is dus, begrijp ik, dat je iets benoemt, een associatie. Dat is in jouw geval dan de meloen. En dat betekent dus eigenlijk fris. Dat is het gekke, er zit natuurlijk geen meloen in. Nee. Er zitten misschien wel iets van die moleculen zitten erin. Dezelfde moleculen die ook in de meloen zitten. Maar die haal ik er toch wel uit. En ik ben blij met je bijval, Hans. Ik weet niet hoe het met jullie zit. Is dit heel, nee, is dit heel gek? Want je kunt er natuurlijk over twisten. Het is niet gek. En natuurlijk nu kunnen we erover twisten, maar dat gaan we niet doen. Want dat zie ik nu al. Beter van niet. Nee, dat, iedereen heeft natuurlijk een licht andere perceptie. Hè, van, ja. Kijk, je hebt de proeven, je hebt de smaak. Kijk, wij in Nederland hebben... Maar goed, dat zou jij wel allemaal gaan vertellen. Kijk, in Nederland hebben we één ding, smaak. Mm-hmm. In het Engels heb je voor ditzelfde begrip heb je twee woorden. Ja. Taste en flavor. Mm-hmm. In het Frans ook. Saveur en goût. Daar schrijf je ook over, hè? Ja, klopt. Nou, ik hoef het boek niet meer te lezen. In het Engels is het samengestelde woord van smaak en geur. Dus wel wat je ruikt vooraf en achteraf. Ingewikkeld verhaal, maar achteraf ruikt. Ja. Dat is allemaal flavor, dat weet jij. Ja. Nederlands mist dat een beetje, dat mooie woord. Die differentiatie niet. Dat verschil. Nee, want wat het eigenlijk is, dat bleek net ook uit deze kleine test, is dat het heeft natuurlijk ook met taallenigheid te maken, woordgebruik, of je er woorden voor kunt vinden. Maar het is eigenlijk iets heel anders aan de hand, namelijk het benoemen van smaken. Klopt. Tegelijkertijd denk ik, het is niet... Want volgens mij maakt hij een beetje een voorbehoud van... alsof ik het antwoord zou hebben. Dat is natuurlijk helemaal niet het geval. Oh, dat had ik graag gehoord. Maar als je een recensie schrijft, Jacques... dan kan het ook jouw beleving zijn. En jij kunt dat overdragen met woorden. Absoluut. Dat is ook de bedoeling. Kunnen daarin mee. Ja, je gaat woorden vinden. Af en toe vind ik zelfs woorden uit die niet bestaan. Eenvoudigweg omdat het het beste mijn gevoel uitdrukt. Mm-hmm. Noem eens een woord. Nee, ik kan nu even niet een voorbeeld bedenken. Maar dat gebeurt regelmatig omdat ik dan denk van... Dit drukt het beste uit wat ik bedoel. Het is wel heel erg leuk. Ik was ooit een keer op een wijnreis met Björn van Aalst van... Vermeer, sommelier daar. Mm-hmm. En die moet natuurlijk ook uitleggen aan zijn gasten... van wat die wijnen allemaal voorstellen. En hij zegt, op een gegeven moment ben ik opgehouden... met alle technische termen en al dat, tabak, leer, whatever. Mm-hmm. Hij gaat heel cryptisch... cryptisch is niet goed. Hij gaat omschrijven van... deze wijn is een beetje als... lammetjes in de wei nadat ze hun eerste... maar het gaat even om het beeld wat er ontstaat. En dan zie je al een beetje dat in die wijn... dat is dan meestal een witte wijn uiteraard... maar dan zie je al een bepaalde speelsheid in die wijn. Ja, dus, bij rode wijn denk ik niet aan lammetjes in de wijn. Nee, dat zou ik dan ook zeker niet doen. Daar worden ze erg goed in gestoofd overigens. Maar dat is dan weer een heel ander verhaal. Maar jij beweert, Reinier, in je boek... dat wij die taal kunnen leren... zoals we ook Engels, Frans en Japans kunnen leren. Alleen in dit geval gaan we niet domweg woordjes in ons hoofd stampen. Maar is de opdracht eigenlijk leuker? Want jij geeft een soort handleiding hoe we dat moeten doen. Ja, het staat dus absoluut, zoals ik zei, geen woordenlijst in het boek. Nee. Of wat dan ook, je van zo moet je het doen. Tips. Het is meer van, ga proeven. Les 1 is eigenlijk, zorg dat je de basisingrediënten kent. De basisgeuren. Ga de supermarkt in. Proef basilicum, proef peterselie. Proef die meloen waar ik het over had. Mm-hmm. Alles zodat je die uit andere dingen weer kunt halen. Zodat je die uit bier Maar zeg kunt je halen. Dat we beter moeten proeven? Ik bedoel, dat doen we natuurlijk allemaal. Ik eet wel eens basilicum en... Ja. Bewuster moeten proeven, denk ik. Mm-hmm. Bewuster? Kijk, het is onzichtbaar natuurlijk. Hè? En dat maakt het juist zo moeilijk om een grip op te krijgen. Wat je ziet, dat zie je gewoon. Wat je ruikt, ja, wij worden daar niet mee... opgevoed. Het zit niet in onze cultuur. Er zijn culturen waarin ze daar veel behendiger in zijn. Dus ik denk dat we onszelf wel wat kunnen bijscholen in die zin. Ja, want wat je zegt, ik proef basilicum als ik basilicum zie. Maar als ik de basilicum niet zie, dan kan ik hem eigenlijk niet meer benoemen. Hij kan heel goed in een... het voorbeeld wat jij zei van een Jacques, van een willekeurige wijn. Je hebt wel wijnen waar dan tussen de wijngaarden... dan groeit er nog iets anders. En dat, ze zeggen wel eens van dat proefje. Mm. Nou, dat zit gewoon in die wijn ergens. Ja, dat klopt dat, wel. Dat moet je kunnen oppikken. Als je echt vooral in biologische wijngaarden... waar gewoon kruiden blijven staan... dan die kruidigheid die komt terug, heel logisch, ook in die druif. Mm-hmm. En dat proef je ook. Dus dan, daarom zal een drijf maar van de VNJ... Maar dat proef je ook, dat zeg je heel stellig, maar nee, dat proef jij. Ja, dat en nog een paar mensen. Ja, maar de bedoeling is dat wij, of mensen die dat interessant vinden... dat kunnen leren. Maar hoe kunnen we dat leren? Als je dat dus niet weet, als je niks van die wijn weet... maar wel, dat is dan mijn theorie, hè? Ja. Maar wel heel veel kruiden heb geproefd en heel veel... in de supermarkt heb rondgelopen of op de markt... of een nog betere winkel en geroken hebt aan dingen en ze hebt geproefd. En dan word je daar steeds behendiger in. Het is een beetje zoals met parfums. Als je bijvoorbeeld patchouli niet kent... Mm-hmm. Wat een zware ingrediënt is. Jaren 60, 70. Dat herken ik dan geloof ik weer wel. Maar dat is wel omdat je er vertrouwd mee bent, denk ik. Omdat iemand ooit eens heeft gezegd dat is patchouli. Ja. Dus je brein slaat daar meteen op aan als je het ruikt. Mm-hmm. Als je het niet kent, dan kan het heel lang heel wazig zijn. En dus ik, op een gegeven moment heb ik gedacht... het gaat erom, je moet dat talige label moet je op die geur plakken. En als je hem dan weer ruikt, dan is het ineens poef. Dan is hij er. Maar wat jij zegt is, je moet gewoon heel erg veel proeven, ruiken enzovoort. Ja. Ja. En probeer elke keer, als je dan proeft, probeer het te benoemen. Want als je het benoemt... sla je het ook op in je hersenen. Ja. Als je het alleen maar als een soort sensatie ervaart... en vervolgens weer laat verdwijnen, dan zet het zich niet in je hoofd. Inderdaad, klopt. Een smaak, een geur, maar ook iets wat je ziet. Probeer het te benoemen. En op dat moment bouw je een woordenschat op. Mm-hmm. En het buiten de context dus proberen te herkennen. Ja. Want het is een beetje hetzelfde als met mensen. Als je iemand dan... als ik jou over een jaar tegen zou komen bij een of ander concert... zou jouw gezicht er heel vertrouwd uitzien voor mij... maar ik zou misschien direct niet meer weten wie je bent. Nee. Is dat hetzelfde? Dus het gaat er nu om mij te definiëren in een paar kenwoorden. Precies, ja. En dan... lukt dat? Dat is de training. Maar dit is wel heel, fascinerend wat je vertelt over... over parfum had je net eventjes over. Ik was een paar jaar geleden in Nieuw-Zeeland... bij een Sauvignon Blanc-conferentie. En daar hadden ze als gastspreker iemand uitgenodigd. Alexandre Schmid. Dat is dus een parfumeur van topmerken in Frankrijk. En die werkt gewoon samen met de wijnindustrie. Dus... ik bedoel, datgene waar je het net over hebt... over al die geuren, definiëren en dat soort dingen allemaal... dat is een heel veel breder dan alleen maar eten, drinken. Het is ook gewoon parfums. Dat allemaal onze neus ons gaat vertellen. En dat is zo ontzettend fascinerend. En dat is waarschijnlijk een supertaster, zoals jij hem noemt. Hè? Want er zijn mensen die daar gevoelig voor absoluut. Zijn. Absoluut. Ja. Dus je hebt mensen die heel gevoelig zijn voor bitter bijvoorbeeld. Die ontdekken dat op een rare manier op een gegeven moment. Mm-hmm. Je hebt ook superruikers. Maar die zijn wel heel erg getraind. En juist in dat talige. Ja. En ik was laatst bij een lezing van een parfumeur... en die liet van die geurstokjes rondgaan. Of die geur, hoe heet het, papiertjes. En op een gegeven moment kwam cardamom voorbij. Mm-hmm. En vervolgens kwam eucalyptus voorbij. Mm-hmm. Of eigenlijk eucalyptol. Dus het bestanddeel van eucalyptus. En toen viel me pas op hoeveel eucalyptus er in cardamom zit. En hij vertelde dat er iets van 70% eucalyptus in cardamom zit. En dan... valt zo'n geur ineens uiteen. En dan heb je dus een soort tweedeling ook in je hoofd gemaakt. En etiketjes erop geplakt. Mm-hmm. En is je geurbeleving breder geworden, naar mijn gevoel. Ik zie Hans Heilo enorm knikken ook. Ja, het is wel geinig dat je zegt dat het cardamom wel eucalyptus tonen heeft. Ja. Dat had jij je nooit gerealiseerd? Nee. Nou ja, je proeft cardamom en je hebt natuurlijk ook wel veel verschillende soorten cardamom. Als je dan inderdaad de link weet te leggen naar een eucalyptus, vind ik zelf ook leuk. Denk jij, inderdaad. Grappig. Ja, dus ook bij verder bouwen, uiteindelijk. Ja. En als je die kennis dan hebt, hè, want er is natuurlijk wel één probleem. Er is natuurlijk een groot verschil tussen smaak en geur. Nu heb ik me wel eens laten vertellen dat als je niet meer kunt ruiken... dat je ook niet meer kunt proeven. Klopt dat? Geur is een heel groot deel van smaak. Ja. En ja, dat is wat we net even aanstipten. Ik denk net voor de uitzending, ik ben het even kwijt. Of het nou in de uitzending of buiten de uitzending. In ieder geval, in het Engels hebben ze dus flavor. Ja. En dat is... was in de uitzending dit. Oké, dat is het samengestelde van geur en smaak. En in het Nederlands heb je smaak en geur. En dat gaat op een gegeven moment samen en we hebben daar geen woord voor. Mm-hmm. Als je niet kunt proeven, mis je veel... Als je niet kunt ruiken, mis je nog oneindig veel meer. Ja. Ja. Er zijn ook verhalen van mensen die niet kunnen ruiken en die, ja, bot gezegd, gewoon hun plezier in hun leven verliezen. Mm-hmm. Mensen die... Maar er zijn ook mensen die... Ik ken iemand die heeft de geur verloren. Ja. En die schrijft kookboeken. Hè? Dat is heel knap. Joke Boon. Ja. Nou ja, die heeft dus nog wel waarschijnlijk... De herinnering. Wat... Ja, niet alleen de herinnering. Maar je kunt ook... Kijk, zij ik denk dat je ook... Kijk, eten is niet alleen geur. Eten is ook visueel. Eten is ook textuur. Absoluut. Mm-hmm. Er zijn allerlei andere zintuigen. Hè? Ik bedoel, het is niet alleen maar die neus en die smaakpapillen, maar het is mm-hmm. ook hoe het in je mond zit. De textuur. De textuur. Ja. Dus ik vind dat zij heeft dat nadeel tot iets omgedraaid. Mm-hmm. Ja. Nou trouwens, jij beschrijft Ben van Ben & Jerry's. Ja. Oh, ja. Waarom zitten er stukjes in het ijs van Ben & Jerry's? Ja. Nooit geweten. Dat is omdat Ben niks kan ruiken. Ja, Ben kan niks ruiken. Ja, grappig. Die wilde, iets toevoegen. Ja. Die wilde iets toevoegen aan het ijs, zodat hij er ook plezier van had. En dat werden die stukjes. Ja. Die crunchy... Ja. Grappig, ja. En het succes van Ben & Jerry's. Inderdaad. Ja. Ja. Ja. Maar we kunnen het onszelf dus aanleren. En jij zegt, ga de markt op, eet en proef en ruik. Dat is denk ik de les. En waar we net langs... Zeilden een klein beetje. Waarom het zo moeilijk is ook omdat het... En daar gaat een redelijk deel van mijn boek ook over. Is dat geur... voornamelijk dus geur, op een heel andere manier is opgeslagen in onze hersenen dan andere zintuigen. En daarom maakt het ook zo'n enorme indruk. Mm-hmm. Het is diep verbonden mm-hmm. met herinneringen enzovoort, mm-hmm. dat weten veel mensen. Maar dat betekent ook dat het op een hersenniveau is vastgelegd waar woorden niet zoveel vat op hebben. Waar de taal niet zo klopt. Makkelijk bij komt. En daarom moet je dat juist trainen, denk ik. Ja. Dus de geur van pas gemaaid gras... Ja. Dat wordt heel vaak als voorbeeld genoemd. Mm. Gek is dat trouwens. Ik weet niet waarom dat zo is. Nou, maar... veel mensen vinden dat lekker. Een associatie. Ja. Vers gemaaid gras is natuurlijk... Dat is de periode de eerste keer dat je vers gemaaid gras hebt... dan is het lente. Ja. Dus het is die associatie. Ja. Zoals je eerste vriendinnetje. Ja, en ik zag ik heb net even door het boekje geladen. En ik zag dat je even refereerde aan de geur in het najaar rondom de stad Groningen. Nou, kom ik uiteraard heel veel Groningen. En jij kent dat. Ja. En dat is najaar. Dat is suikerbieten. November. Dat is suikerbietencampagne. Ja. Altijd november, ik heb altijd gewoond, regen. Ook, jij hebt ook lang gewoond. Nou, die Jelle komt er vandaan. Ik zit er nog heel veel. Dus, maar dat is typisch zo'n geur. Dat hoef je maar echt... Je doet je raampje open als je ergens vandaan komt en je ruikt het. En je weet al bijna wat voor weer het is. Ja, absoluut. Ja. Maar dat is mooi, want dat is dus inderdaad geur als onderdeel van je geheugen. Ja. Van waar je ook in opgegroeid bent. En daarom zul je altijd geuren, zul je altijd herkennen. Mm-hmm. Maar goed, er komen ook nieuwe geuren bij. En dat is natuurlijk wat jij zegt. Want die moet je ook een naam geven. Absoluut, blijf verkennen. Ja. Tegelijkertijd, waar bestaat die geur van die suikerbiet in Groningen nou uit? Het is waanzinnig onbestemd. Ja, want beschrijf het eens. Ja. Want het is een ontzettende trieste geur. Maar het is een trieste geur ook omdat... Ja. Nou, wij vonden het niet een trieste geur, want wij hadden suikerbieten thuis. Oh, dus wij verdienden er geld aan, zeg maar. Jij vond het ook heel triest, hè, Reinier? Het is grappig dat je dat zegt, want er zit een voorbeeld in mijn boek... van een volk in Ethiopië, meen ik. Die smeren zichzelf in met mest. Mm-hmm. En dat kunnen wij ons niet voorstellen. Maar voor hun is een koe een waanzinnig rijk bezit. Ja, ja, ja. Daar gaat het om. En het is ik zou dat niet doen, maar ik moet zeggen... als ik gewoon net uitgereden mest ruik in boerenlanden... denk ik, goh ja, heerlijk. Ja. Eigenlijk vind ik dat wel heerlijk. Ja, ja. Daar blijf je dan een tijdje achteraan rijden. Ja, dat dan wel. Ik weet wel dat je niet een stal in moet gaan... want dan stink je vervolgens zelf de hele tijd daarnaar. Maar het is dus cultureel bepaald, hè? Heel erg, ja. Het schijnt zelfs, maar ik heb dat een beetje gechargeerd in mijn boek... Maar misschien kun je zelf zeggen dat alle geuren cultureel bepaald zijn. En dat er niks ingeprent is. In tegenstelling tot smaak. Mm-hmm. Die andere tegenhanger. Hè? Mm-hmm. Ja. In de flavor. Ja, zoet-zuur. Zoet-zuur, maar zout. Dat is ook omdat smaak, schrijf je, een kwestie van leven of dood is. Absoluut, ja. Bitter weet ons lichaam meteen. Moet je eigenlijk vanaf afblijven. Tonic drinken we alleen omdat het ook flink is aangezoet. Verder bitter durven we niet zo goed. En daar zit quinine in, wat heel fijn is voor malaria, maar goed. Ja, maar wat weer heel schadelijk is in andere dosis. Hè? Okay, ja. Geuren, eigenlijk kun je alle kanten mee op. Het is maar waar je, waar je mee opgevoed wordt. Mm-hmm. Ja, dat is eigenlijk complete chaos, schrijf je. Ja. En daar moeten we ons dus in trainen om er een beetje over te kunnen praten. Klopt, ja. En om elkaar uit te leggen van, oh ja, weet je nog... Die bietenfabriek daar in de Noord. En dus wel om je beleving van wat je eet en drinkt te verdiepen. Op een soort rationele manier. Het is nog steeds lekker. Maar het lekker? Wordt op een diepere manier lekker. Mm. Je weet waarom het lekker is. We gaan even luisteren naar het nieuws van 8 uur. En dan, Reinier, ga je ons uitleggen wat de ultieme smaak is. Je hebt een voorbeeld. NPO Radio.